چام جانان چام ایمان زخمی کرو چام حیا چام پستو وجلی چام گلشن چام مسکن لوٹلے چام کلا دتر غرو وجلی چام جانان چام ایمان زخمی کرو چام حیا چام پختو وجلی چام گلشن چام مسکن لوٹلے چام کلا دتر غرو وجلی کفری کفری لا سنو وحشی وحشی لا سنو کلا کرم آچنگیز کلا غربی لا سنو کلا کرم آچنگیز کلا غربی لا سنو چام سودا پسو سوارا کنے چایم پخپا چام جانان چام ایمان زخمی کرو چام حیا چام پختو وجلی چام گلشن چام مسکن لوٹلے چام کلا دتر غرو وجلی سما غرم جاڑی سیڑی نختر مو جاڑی منگائی گودر سل بکڑی ہر ماز دیگر مو جاڑی منگائی گودر سل بکڑی ہر ماز دیگر مو جاڑی چام کارا دو وطن روح شہید کرو چام امید چام جانان چام ایمان زخمی کرو چام حیا چام پختو وجلی چام گلشن چام مسکن لوٹلے چام کلا دتر غرو وجلی مستی درید وطن شولی سپیرید وطن چال نظر کڑلی حد میرید وطن چال نظر کڑلی حد میرید وطن چام ارمان پسی ارمان قتل کرو چام فسر ویزڑا رزو اجلے چام جانان چام ایمان زخمی کرو چام حیا چام پختو وجلی چام گلشن چام مسکن لوٹلے چام کلا دتر غرو وجلی مس آتن نانشتا خواگ غگنا نشتا آد بل بل و بخلو مس آواز نشتا آد بل بل و بخلو مس آواز نشتا چامس پر لئی دزڑ پسر وشتلے چامی دھٹو خوشبو وجلی چام اس پر لئی دزڑ پسر وشتلے چام دگل چام خوشبو وجلی چام جانان چام ایمان زخمی کرو چام حیا چام پختو وجلی چام گلشن چام مسکن لوٹلے چام کلا دتر غرو وجلی. وجلی خونی باد نارغلل سپیر گرد نارغلل ورک شو ساحل مشفقا سم طوفان نارغلل ورک شو ساحل مشفقا سم طوفان نارغلل دجوان کشتای موپ گرداب کی گیر شوام گران کشتی بام رانا چپو وجلیم چام جانان چام ایمان زخمی کرو چام حیاء چام پختو وجلیم چام گلشن چام مسکت نوٹلیم چام کلاد تور غروب جلیم چام گلشن چام مسکن تلیم چام کلاد